Sula Pinta podcastin bonusraita viikolla 28 Maarikalle Marimba. Tuija ja Joe ovat houkutelleet Second Life-maailmaan uuden tutustujan. Tämänkertainen vieraamme on Maarika Autio, tanssin ja musiikin moniosaaja, graafikko ja flash-nyrtti. Maarika on ottanut nimen Maar Auer ja avatarilla on samanlaiset vallattomat saparot kuin tosielämän esikuvallaan. Seikkailumme Australiaan johdattaa malletistin tutun instrumentin ääreen. Retki alkaa joen kievarista, jossa vieraamme on tarttunut kahvipöydällä olevaan kirjaan. Sen lukeminen ei olekaan aivan yksinkertaista. Tätä isoa kirjaa, niin sitä voi klikata näitä sivuja, niin sivut kääntyy. Joo. Tämä oikealla lailla kirja itse toimii sillä lailla, että se pitää ottaa ja pukea. Joo. Annan teille kopio tästä kirjasta. Näin. Kiitos. Tuijottaa valokuvia. Sitten se toimii niin, että kun se katot perässä, millainen se on siellä inventorissa. Aha, joo. Ja tuota noin niin. Ah, se on tuossa toi The Unofficial Tourist Guide to Second Life. Kyllä. Yeah. Sitten siihen, kun pitää painaa oikeita hiiren nappia siihen ja where, yeah. Niin sitten tulee tälle käteen, niin kuin tässä ollaan. Niin. Pukeudumme kirjoihin. Kyllä, se menee hetki, niin se avautuu tuolla lailla. Ja sitten, että sitä voisi katsoa mukavasti lukea, niin okei, okay, noi sivut taas kääntyy sillä, että klikkaa sivuja. Mutta se on vähän pientä se teksti. Teidän pitää mennä se niin sanottuun mouse look moodiin, eli painaa M. Joo. Siis ei chattiin vaan niin, että pitää vaan M-tulee painettua. Onko pitääkö olla muuten iso M vai mä äsken katsoin tuon mouse lookin, mutta se ei lähtenyt. Aha, no nyt taas lähtee, joo. Joo, tuolla päävalikosta edit ja preferences ja sitten graphics. Sitten sieltä show avatar in mouse look. Okei, okay. Show. Ja sitten kun olette mouse lookissa, mikä tarkoittaa, että tulee tämmöinen niinku ikkuna, missä näkyy se läheltä se sivu. Et kukaan ei oikeasti väitä, että olisi kauhean niinku mukava tapa lukea niinku mitään kirjaa. Joo. Että kun hirveä kun kääntää, niin se kääntyy se kamera, mitä sä niinku näet siinä. Ja kun sä klikkaat siinä niinku sitä ruutaa sivua, niin se kääntää sivuja. Joo. Ja tulee ja sillä pääsee ulos mouse lookista. Ja täällähän Second Lifeissa kaikki nämä tekstit, ne on kuvia oikeasti eikä tekstiä. Ja sen takia ne on tuollaisia hitaita latautumaan, kun se on bitmap, mikä sieltä tulee. Wow. Mutta toimii. Muutaman päivän ollut Second Lifeissa ja osaa jo lukea kirjaa. Se on hyvä. Oikeasti aika hyvä. Sä et yhtään edes panikoinut tässä. Maarika Autio, tervetuloa leikkimään meidän kanssa. Kiitos, kiitos. Niin, tässä on, musta tässä on tämmönen nukkien teehetki fiilis tässä. Istutaan töiden ympärillä, kaikilla kirjat kädessä. Joo. Tiedätkö Maarit, miten sä saat otettua näppärästi ruutukaappauksia tästä? Mitkä ruutu? Ruutukaappauksia, siis kuvia, valokuvia. Siis tämän print screen. Niin, tässä on siis tässä ohjelmassa itsessään on sisärakennettu tämmöinen ruutukaappausjuttu. Aha, eli okei. Jos mä tiedän tuon ihan tavallis. Joo, Ctrl Shift ja S, niin tulee semmoinen pieni ikkuna. S, snapshot preview. Joo, eli sulla on siinä vaihtoehtona send a postcard, mikä lähettää sen kuvan sähköpostilla jonnekin. Ja save snapshot to hard drive, mikä tulee sun omalle koneelle. Joo, save snapshot to hard drive. Sitten siellä alkaa niitä vaihtoehtoja, että sä voit valita, että näkyykö nämä kaikki niin kuin sun user interfacein asiat siinä kuvassa. Mä yleensä otan ne user interfacet pois siitä, koska ne on yleensä kuvassa tiellä. Mä taas monesti jätän ne, koska musta ne on niin eksoottisen näköisiä, muuten se olisi niin kuin mikä tahansa piirustus. No se on kyllä totta, joo. En ainakin tiedä, että mistä on kyse. Ja sitten siihen saa mukaan myöskin sen chatti-historia, mitä siinä ympärillä olevat ihmiset on puhuneet, ja se voi näyttää hauskalta. Esitelläänkö meidän kuuntelijoille vähän, että kuka on Maar Auer, eli oikeassa elämässä Maarika Autio? Kulttuurin moniottelija. Mä tunnen sut afrotanssipiireistä, balafonisti, malletisti, tanssia, mutta sit sä oot myöskin graafikko. Kerro ite. Kyllä vain. No, siinähän nuo tuli. Eli mä oon tämmönen, mitäs tää nyt olisi, esittävän ja esiintyvän taiteen monitohelo, joka tekee mitä vaan. Ei oo kauheasti asioita, mitä mä en oo tehnyt. Jos musiikilla eläisin, niin todennäköisesti, musiikilla ja tanssilla eläisin, niin todennäköisesti tekisin lähinnä vain sitä, mutta nautin myös graafisesta suunnittelusta, tein jonkun verran nettisivuja ja kaikesta, mikä liittyy kulttuuriin. Se on sitä, mitä mun mielestä kannattaa tehdä. Muun muassa omalle yhtyeellesi Stilinballe oot tehnyt tosi kivan näköiset ja kivan kuuloiset sivut. No niin, lapset tykkää kauheasti ja ilmeisesti aikuisetkin, jos on vähän tämmöistä. Eli animoisin ne sivuja ja siellä on tullut sitten sitä myöten kauheasti kävijöitäkin ihmettelemään, kuinka joku jaksaa nyhertää tämmöisiä. Ja keikkailette ahkerasti, oot tullut vasta Tallinnasta. Joo, keikkaillaan ahkerasti ja voitaisiin toki keikailla vieläkin ahkerammin. Tässä tehdään töitä, jotta semmoista voidaan tehdä. Missä Stilinbaa seuraavaksi pääsee kuulemaan ja katsomaan? No nyt me ollaan Kotkan meripäivillä tässä heinäkuussa. Meistähän on yksi jäsen ollut Boliviassa tässä reilun kuukauden ja sen takia on ollut nyt taukoa. Mutta Kotkan meripäivillä ollaan menossa. Eman lavalle tulee elokuussa Global Espalle Stilinbaa-keikka. Nämä on tämmöisiä yleisölle avoimia. Sitten meillä on semmoisia yksityistilaisuuksia sen lisäksi. Mutta kesällä on semmoiset isommat yleisölle avoimet esiintymiset toistaiseksi. Sä meidän ehdotuksesta rekisteröidyit tonne Second Lifeiin ja oot ehtinyt nyt vähän kurkkimaan ympärillesi. Ootko käynyt jo tanssimassa? Australiassa, joo, kävin. Mä löysin Australiasta kivan klubin, jossa innostuin tietysti. Mähän jäin heti tanssimaan. Kokeilin kaikki tanssimanoa. Naureskelin sille, että tää on hauskaa, kun ei edes hiki tuu, mutta hirmukin. Siellä oli heti huomasi, että tanssimaan. Siis missä kohtaa se, missä päin sä kävit? Siellä oli semmoinen, mä halusin vaan käydä Australiassa ja eksyin jollekin Beach Club. En muista sen nimeä, mikä se oli, mutta Australiassa joo, se joo. Oli. Mä olisin mielellä mennyt uudestaan taas. Kuinka jos kysyä, että löytäisit sä sinne uudestaan, jossa sähän voit ottaa tuolla alareunassa on tommonen kuin Search. Mä rupesin just kirjoittamaan sinne nimittäin Australia. Niin täällä tulee joku yksi Australia, mutta uskaltaako siitä mennä eteenpäin? Miksei uskaltaisi? Australia. Nyt mä en saa niinku non-found. Onko sulla searchissä niin se välilehti places? Mulla on yleensä, mä en varmaan ihan tällä all. Sinä näytti jotain hirmuisen ison valikon, niin se oli niin pelottava. En mä näissä tunnista. Joo, onko mitään tapaa seurata omia tunnista. Jälkiään, että missä sitä on tullut käytyä? Just sitä olin kysymässä. No, on. Mutta ei ole tämmöistä niin varsinaisesti suoraan tässä interfeisissä olevaa mahdollisuutta. Monetkin tyypit on tehnyt sellaisia pieniä ylimääräisiä häkkyröitä, mitkä vaan painaa mieleen, missä sä oot ollut viimeksi. Ja joo, niitä voi itse koodata tai voi ostaa niitä pikkurahalla jostain. Eli tässä maailmassa heti rupeaa toivomaan semmoista tavallisen 2D-webin perustoimintoa, niin kuin backnappia, että pääsis takaisin sinne, missä juuri oli. Hei, pitääkö tänne? Nyt se katosi. Nyt se katosi. Mä lähti Australiaan. Selkeästi joo. Oletko sanoa Australiassa? Ei nyt tarvitse välttämättä tulla takaisin. Voin tulla perässäkin, jos menet tuonne Australiaan. No ei se ole kovin iso manner. Eiköhän mennä. Mennäänkö perästä? Okei, niin mä menen kanssa. Terve. Samalla. Ollaanko me täällä? Mä näen sut ainakin. Mä näen teidät molemmat. Tää on ihan mahdottoman huonot hakuominaisuudet. Joo. Ja sitten sen mä tosiaan huomasin, että kun halusin mennä omia jälkiäni taaksepäin kyseiseen klubiin just, niin en onnistunut. Mutta ei se ole vaarallista. Voidaanhan me mennä johonkin uuteenkin paikkaan. Katsoa noin uusia tansseja. Kyllä vaan. Pillapommissa varmaan olisi ainakin. Okei, oxygen soi. Häiskä. Kiitos. Annan Maarelle. Mä menin jo. Billabong Bar, teleport, nyt tuli jo. Zim. Miten noita kutsuja muuten antan? Aina kun sä oot jossain paikassa, mikä on kiva jollakin tapaa, niin sitten kannattaa tehdä sitä itselleen landmarkki. Se tapahtuu niin, että otetaan päävalikosta World ja Create Landmark Here. Joo. Just, ja sitten se menee sinne sun inventoryyn sellaisena, että sit sulla on se landmark siellä. Ja sit sä voit antaa niitä ihan vetämällä sen inventorin sen avatarin päälle tai muillakin tavoin. Liekö. Täällä on nyt mekastavia australialaisia hyvin paljon. Joo, no niin. Täällä on bileet käynnissä. Joo, tähän vuorokauden aikaan tämä saari on yksi varmimpia paikkoja löytää jotakin niin kuin tapahtumaa. Jaahas. Mm. Joo, on. Missä se tanssi täällä tapahtuu? Tästä mennään ovesta sisään ja täällä ei ole kauheasti porukkaa, niin täällä kenee rauhassa tanssimaan. Niin, tässä on näitä tanssipalloja sitten lattialla. Ja... Joo. Hei, nyt on joku slinky sexy dance. Oletteko te täällä Me ollaan ihan sun selän takana, jos sä pystyt kääntymään vaan. Selän takana, joo. Mä käännen, mutta tää on jostain. Niin sä voit klikkaa oikealla hiirinapilla, jos se on semmonen, minkä päälle voisi istua. Ja sitten niinku valita, että istut siihen. Esimerkiksi nyt kun sä nähnyt, tuolla on tommosia tanssipalloja tuolla lattialla, niin voit klikkaa oikealla hiirinapilla. Niitä sanoo, että meet siihen, niin se siirtää sun avatarin heti suoraan sinne. Okei, taas mennä vähän hoodiksi. No anyway, se on yksittäin tanssit on tuolla... Tuolla katossa olevassa pallossa. Nää tämmöset, missä on kaksi palloa, ne on pari tansseja. Mihin yleensä tarvitaan niinku kaksi tyyppiä samaan aikaan tanssimaan. Mulla on näistä palloista, missä lukee salsa 1. Niin. No, koitapa niin, oikealla hiirinapilla klikkaa siihen ja sitten sanoa, että sit. Sit. Niin mä silloin se istähtää sen päälle. Se että istuu aulussa, mutta sit mä tuun tähän kanssa. Ja sit se pitäisi alkaa tanssia. Just joo. Niin. No niin, ja niinhän sitten. Toi yksi istuu tuolla diskopallon päällä. Sielläkö mä olen? Mä olen aivan hukassa. Siis mulla on, tiettäkö, mulla on varmaan pää jossain yläkerrassa, koska mä en näe mitään. En mä näe jotain sohvia. Mä näen tietysti sun alakin täällä. Ei. Susta näkyy vaan niinku... Ei. Miten mä voin nyt purkaa tämän, kun mä en edes näe itseäni, mä oon jossakin katolla. No odotas, mä otan susta kuvan. Nyt otin sen sinne. Joo, älä tee mitään, tuu ja pysy siellä, se on just hyvä. Okei, mä otan snapshot-juttua. Tää on ehkä mahdollisesti noloita, mitä mä oon vielä toistaiseksi tehnyt. Onko näin? Eihän tätä saa yksi ulkopuolinen tyyppi katsomassa myöskin, mutta sen vaatteet ei kyllä, sillä ei ole siis vaatteita kunnollisia, niin ainakaan mulle ei enää niin, että ei hätää. Kuuletteko te musiikin? Mä kuulin äsken, mutta mä laitoin sen sitten, se tuli niin kovalla mun korviin, mä otin sen pois. Joo, mutta sehän löytyy siis noista musiikkivalikoista. Katsotaanpas päälle, joo, katsotaan, mä tehdään se. Joo, mä kuulin kanssa, niin. Mä hiljensin sitä. Joo, täällä se on. Joo. Mä kokeen tangoa, täällä on tämmönen. Joo, sitten kun sä oot tarpeeksi dokumentoinut tätä mun ahdinkoa, niin välillä sit sä kertoo... Joo, nyt sä saat tulla alas jo! Saat miten? Tulla alas! Voitko kertoa miten? Mä löysin marimban. Voi vitsi! Missä on marimba? Tuolla näyttämällä. Kato, mallettisesti täällä bongasit ja marimba. Haluatko mä soittamaan sitä? Varmaankin. Onnistuukohan se? Katotaas. Hei, mä haluan takaisin sinne. Miten mä pääsen sinne? Leimi! Joo, katotaas mitä tapahtuis. Mitä tapahtuis? Tuija, koeta saada, jos kääntyy sun kamerat niin, että sä näet täällä alhaalla olevia asioita istumaan alas. Ja voi olla, että sä joudut ehkä etsimään sieltä sen virallisen poistumistien, eli siellä on varmaankin jossain ovi ja kakkuja. Siis mähän on maletisti, tää on mun soitin, mä soitan tätä. Onks mulla, mä näitten selkäpuolelta nyt, että eikä uskalla kääntää, tää menee niin hitaasti. Mutta siis onko sulla käsissä 2 vai 4 palikkaa? 4 palikkaa. Joe, opetatko sä hänelle no? Myös kamerakontrolleja sillä välin, kun mä koitan pelastautua täältä? All right, camera controls. Joo. Niin sä saat sellaisen ikkunan sinne sun ruudulle, sellainen pieni, joka, jossa on niinku sellaiset siniset pallurat, missä on nuolia. Just, joo, sain. Ja sit niillä kun niitä sä voit niinku painaa niitä nuolia siitä, niin sitten sun kameras kääntyy. Se oikeanpuolimmainen ohjain on niinku tämmönen eli ja vasemman puolen kääntää sitä kameraa niinku. Oi vitsi, mä ajan itse. Mä naurattaa, kun mä ajan itse, niin näkönen. Samalla ei tyytyväinen ilme. Mä näen sotkit tässä. Tässä voi ilmeisesti vaihtaa niinku tätä rytmiä, mitä tässä soitetaan. Niinku. Mä kuulen ääniä. Mulla kuuluu, nyt rupes kuuluu. Viiveellähän tää toimii, mutta rupes kuuluu marimbamainen pimpus. Siinä kestää hetken, en mäkään aluksi kuulu. Kädet liikkuu. Tuo on tämmönen marimba synkmaster, painatko sitä? En, mutta mä haluan ehdottomasti snapshotin tästä. Otas. Otetaan taas noin. Nyt mä haluan tänne vielä soittamaan The Bass Bassia. Mä olin niin hädissäni, että mä lopetin Second Life ja nyt se ei päästä mua tänne takaisin. Voi vitsi, tää on ihan hieno marimba. Tää on ihan kunnon konsertti marimba. Tää äänet on niin Second Lifeissa sillä lailla, että on toisaalta sulla striimaava musiikki. Eli se mikä tuo ulkona kuuluu. Jolla sä voit kertoa, että striimaat tälle alueelle musiikki tuosta URL:stä tai videostriimi. Toinen vaihtoehto on se, että sä voit soittaa tämän äänipätkiä, jotka on vaveja. Ja semmoisen äänipätkän maksimipituus on 10 Joo. sekuntia. Eli sillä tavalla toistaiseksi on vähän hankala soittaa mitään kauhean hienoa. Mutta näkee tässäkin näin, että jos ei ole paikkaa, rytmejä ja patterneja tarpeeksi, niin se on saada jotakin ihan varmaan hauskaa. Täällä on kerrankin oikein malletisti puikoissa. Meillä on kerrankin on malletisti oikein puikossa. Tää on niin kuin mun oikein. Mä ihailen tästä, että marimbaa, tää on hieno. Tää on ihan hieno klubi. Täällä on oikein satsattu sisustukseen ja musakkitunnelma. Mäpäs laitan tapas tänne Landmarks. Odotas nyt, missä sen oli. Oliko se World? Minimap. Joo. Tän paikan nimi, sä löydät sen etsimällä Pond. Tai Villavond. Ah, joo. Create Landmark. Ah, joo, siis niin. Joo. No nyt onko se pitäisi olla jossain lähimailla? Okei, se tuli sinne. Täällä kun sua soita. No niin. Mahtavaa. No niin, otapa sitä ostaa itsellesi vaikka basso käy. Ja jos sä klikkaat sitä bassoa, niin se aina vaihtaa sitä niinku sitä... Se jo siinä kestää niissä äänissä jonkun aikaa. Siinä menee jo hetki ennen kuin se aloittaa niin soittaa, koska sen pitää downloadaa ne sun koneelle ne ääniä. Täkkät sieltä ensin. Mullakin itse asiassa kuuluu hirveen hiljaa, aivan kyllä se kuuluu, mutta mä en ole... Tää ääni nyt ollenkaan nauha, millä tavoin nauhalle? Kuulet sä tuli ollenkaan niin kuin meidän tätä... Mä kuulen vaan teidän puheet, mä kuulen vaan teidän puheet Skypen kautta, mä en kuule mitään tätä kyllä musiikkia. Kyllä sieltä sunkin passut tulee sitten varmaan, sä oot aika hieno ja matala se ääni. Siis sä zoomaat, tuu jo lähelle sitä sun kautta, että sun niin vastaa sitä kuulet sen paremmin. Joo. Musta tuntuu, että mä kuulin vaan jotain semmoista oletusmusiikkia, mitä täällä baarissa oli musiikkina. Ota se pois täältä. Siellä on alhaalla semmonen se movie tämmönen juttu, niin painat sitä stoppia. Me ei tarvitse kuulla oletusmusiikkia. Joo. Mulla on kamerakuvakulma nyt ja basson vieressä. Tämä on hieno tämmöinen sähköbasso. Mä aina tykännyt näistä, näin näyttää ihan muuttia avaimilla.